Hát akkor nyissuk ki a Bibliánkat, János evangéliuma, 7. fejezet, és a 6. és 7. fejezet között néhány hónap telik el, és innen a 7. fejezettől eltelik fél év, abban az időben, a Jézus életében, még eljut majd a keresztig. Tehát érdekes, hogy János evangéliuma inkább Jézus utolsó hónapjaival foglalkozik. És ahogy követjük Jézus életét ebben az evangéliumban, látjuk, hogy ahogy megy előre az ő szolgálata, hogy előre halad, egyre nagyobb az ellenállás a zsidó vezetőkben, és egyre jobban erősödik az, hogy megöljék őt. Majd itt is ebben a fejezetben is fogjuk látni, hogy az a tervük, hogy őt megöljék, hogy elpusztítsák. Olvassuk fel az első verset, itt akkor a 7. fejezetben. Jézus ezután a Galileát járta. Nem akart ugyanis Júdába tartózkodni, mivel a zsidók meg akarták ölni. Itt rögtön találkozunk, hogy ezzel, hogy Jézusnak az élete veszélyben van, meg akarják őt ölni. És azt látjuk, hogy Jézus Galileában van, nem akar felmenni Júdába, és nem azért, ez nagyon fontos tisztán látni, hogy nem azért beszél így Jézus, hogy nem azért cselekszik így Jézus, mert van benne valami félelem, hanem vagy például, amikor látunk nem egy ilyen esetet az igében, az evangéliumokban, amikor Jézus meggyógyít valakit. És akkor azt mondja neki, hogy menj el, de nem mondd el senkinek, hogy tartsd ezt titokba. És hogy vajon miért mondja ezt Jézus ennek az embernek? Hát valahogy nem tudom, ha itt történne valami csoda, valaki meggyógyulna, akkor szeretnénk ezt ugye nagy dobra verni. Nem, mondd el mindenkinek, gyerünk, menj be a Baros utcába, és állj föl oda a legmagasabb pontra, és mondd, hogy meggyógyultam, Jézus meggyógyult. De milyen érdekes, hogy ugye itt Jézus nem, sok helyen nem ezt teszi, hanem azt mondja, hogy ne mondd el senkinek, ne reklámozd ezt. És tudnunk kell, hogy nem azért, mert esetleg félt volna az emberektől, vagy a zsidó vezetőktől, hanem szerette volna elkerülni a rossz időzítést. És nem attól félt, hogy fel kell vállalnia valamit, hogy fel kell vállalni esetleg a nyilvánosság előtt az ő kilétét, vagy az ő szolgálatát, hanem egyszerűen arról volt szó, hogy Jézus mindig bevárta az atyának az időzítését. És a római levélben is olvashatjuk ezt az 5. rész 6. versében, mert amikor még erőtlenek voltunk, a rendelt időben halt meg Krisztus értünk, istentelenekért. És majd ebben a néhány versben is fogjuk ezt látni, hogy Jézus kitér erre, vagy mond erről néhány szót, hogy még nem jött el az ő ideje. És látjuk az ő életét, Jézusnak az életét, hogy ő mindent a rendelt időben tett. Azt tette, úgy követte az atya akaratát, azt láttuk néhány résszel ezelőtt is, hogy azt teszem, amit az atya mond nekem. Úgy cselekszem, ahogy az atya akarja. És akkor teszem, amikor az atya indít erre a dologra. Tehát Jézusnak a cselekedetei, a tettei, az, hogy hová ment, az ugye mind nagyon fontos volt. És ugye ezért is mondja, hogy ennek rendelt ideje van. Nem akart soha elébe menni az atya akaratának. Nagyon fontos volt például az ő Jeruzsálembe érkezése. Tehát amikor majd őt megfeszítik, amikor ugye a húsvét ünnepére ő felmegy Jeruzsálembe. Ez egy nagyon fontos például ez egy nagyon fontos pillanat volt, hogy mikor érkezik meg. Mikor fogják őt úgy fogadni, mint messiást. Levágták a faágakat, a ruhájukat elé terítették, ugye a fehér szamáron bevonult Jeruzsálembe. Ez egy nagyon fontos momentum volt például, mert ennek elej volt egy pontos profécia. Amikor majd odaérünk ehhez, akkor majd beszélünk erről, hogy ott például ez napra pontosan meg volt profétálva, hogy Jézus azon a napon fog bevonulni Jeruzsálembe. Tehát egy rendelt ideje volt ennek is. Ő nem mehetett ez elé, mert így teljesedett be az az ígéret, az a profécia, hogy ő akkor és ott ment be Jeruzsálembe. És nagyon érdekes, hogy például azt is érdekes megvizsgálni, vagy utána nézni, vagy hogyha például utána jársz ennek az időszaknak, hogy ennek a kornak, hogy például Jézus miért ekkor jött el, miért ekkor kezd el a szolgálatát. Ez is egy nagyon érdekes időszak ennek a világnak. Például ugye a görög nyelv, ami ugye az új szövetség íródott. Egy nagyon kifejező nyelv, nagyon biztos, te is hattál sok bibliaórát, amikor egy tanító bizonyos szavakat kiemel, és megmagyarázza, és csak lenyűgözve állunk, hogy egy bizonyos szóról mennyit lehet mondani, és milyen mély jelentése van. De éppen most pénteken is néztünk, ott a Korintusi levélben, megnéztünk jó pár szót, és megláttuk annak a mélyebb jelentését. És nagyon érdekes volt, hogy erre az időszakra, erre az időre ez a nyelv nagyon elterjedt volt. És ez egy nagyon sokkal jobban ki tudta fejezni Istennek a tulajdonságait, vagy a jellemét, Isten dolgait. De ez csak egy dolog. Például a római birodalom ott volt, és ő uralta az egész akkori, úgymond akkori világot. És sokkal könnyebb volt ez miatt például az utazás. Ugye egy ország volt, igazából bárhová mehettél. Tehát sok minden ilyen praktikus dolog miatt is egyszerűbb volt menni, járni esetleg egy országot, vagy elmenni más országokba. Aztán például az úthálózatok. Sokkal könnyebb volt egyszerűen utazni, mert a római birodalom ugye kiépítették. Akár ránézel a térképre, a kikötőket, hajóutak voltak, és karavánútvonalak voltak, ugye megvoltak a csomópontok, ahol vagy éppen néztük megint pénteken Korintus például, ahol az egy, ami egy olyan csomópont volt, ahol az árukat átrakozták, észak és, vagy kelet és nyugat találkozott, és erre az időre ez kiépült. Tehát nagyon könnyű volt az embereknek, vagy akár Jézusnak is utaznia, és utána ugye az apostoloknak, Pálnak menni a világot járni, és hirdetni az evangéliumot. Isten nem véletlen ezt az időt választotta. Mindennek rendelt ideje van. És ezért Isten időzítése milyen érdekes, ugye, és milyen tökéletes. Hogy mi minden figyelembe volt véve, és mi minden így egyezett, és ilyen tökéletes volt, hogy na igen, ez az az időszak, amikor én elküldöm a fiamat. Ez az a pont, amikor jó lesz, és igazából ki tudja fejteni a hatását, és aztán megkönnyíti majd az apostoloknak is a szolgálatát, vagy a munkáját. Tehát Istennek egy rendelt ideje van, és Jézus ebben járt. Az Atya rendelt idejét kereste, és azt követte. A Prédikátor könyvében a harmadik fejezetnek az első 9 versét, ha felolvassuk, ez is erről szól, hogy mindennek rendelt ideje van. Mindennek rendelt ideje van, és ideje van az ég alatt minden akaratnak. Ideje van a születésnek, és ideje van a meghalásnak. Ideje az ültetésnek, és ideje annak kiszaggatásának, amit ültetett. Ideje van a megölelésnek, és ideje van a meggyógyításnak. Ideje a rontásnak, és ideje az építésnek. Ideje van a sírásnak, és ideje a nevetésnek. Ideje a jajgatásnak, és ideje a szökdelésnek. Ideje van a kövek elhagyásának, és ideje a kövek egybegyűjtésének. Ideje az ölelgetésnek, és ideje az ölelgetésre való eltávozásnak. Ideje van a keresésnek, és ideje a vesztésnek. Ideje a megőrzésnek, és ideje az eldobásnak. Ideje van a szaggatásnak, és ideje a megvarrásnak. Ideje a hallgatásnak, és ideje a szólásnak. Ideje van a szeretésnek, és ideje a gyűlölésnek. Ideje a hadakozásnak, és ideje a békességnek. Micsoda haszna van a munkásnak abban, miben ő munkálkodik. És ez nagyon fontos, ez az utolsó vers, amit olvastam. Hogy mindennek ugye van egy rendelt ideje. És hiszem, hogy Isten is nekünk az életünkre is rendelt. Az életünknek is rendelt ideje van, hogy abban mi mit teszünk és hogyan élünk. És mi, mint úgy munkások, vagy az ő gyermekei, nem mi találjuk ezt a rendelt időt. Vagy nem nekünk kell csak a magunk feje után menni ebben, hogy na, mi, ma így, én így gondolkozom, ma ezt teszem. Hanem keresni ezt a rendelt időt. És ma erről fogunk egy picikét beszélni majd ebben a hetedik részben. Menjünk tovább, és olvassuk a második verstől a kilencedik versig. Közel volt a zsidók ünnepe, a lomsátor ünnep. Testvérei ekkor ezt mondták neki. Menj el innen, és eredj Júdába, hadd lássák a tanítványaid és a te tanítványaid is a te dolgaidat, amelyeket cselekszel. Mert senki sem cselekszik semmit titokban, aki azt akarja, hogy nyilvánosan elismerjék őt. Ha ilyeneket cselekszel, te ismertél magadat a világ előtt. Mert a testvérei sem hittek benne. Jézus pedig így szólt hozzájuk. Az én időm még nincs itt. Nektek azonban minden idő alkalmas. Titeket nem gyűlölhet a világ, de engem gyűlöl, mert én arról tanúskodom, hogy a cselekedetei gonoszak. Ti menjetek fel az ünnepre, én erre az ünnepre még nem megyek fel, mert az én időm még nem jött el. Ezért mondta nekik, ezeket mondta nekik, és ott maradt Galileában. Tehát a lomsátoros ünnepnek az időszaka van, az a hét fő ünnepnek az egyike, és az engesztelés ünnepét követte. És ez egy nagyon jó ünnep volt, nekem nagyon tetszett volna. Már most már gyerekként biztos nagyon izgalmas lehetett, hogy ilyenkor azt csinálták, hogy ilyen lombokból, tehát gajakból, levelekből sátrakat készítettek a házak a tetején, ugye abban az időben a házak tetején lapos volt, és oda készítettek egy ilyen lombsátrat, és abban éltek ezen az ünnepen, ugye ez 7 napon keresztül ment. És igazából ez egy emlékeztetés volt számukra, ahogy Isten kihozta őket Egyiptomból, és végig vezette őket a pusztában, gondoskodott róluk, ahogy a pusztában, ugye sátorban laktak, és mindez ugye ez a pusztai vándorlásra emlékeztette őket, és arra, hogy Isten gondoskodott róluk. Tehát ez egy nagyon jó alkalom lehetett, képzeljétek csak el, hogy az egész család így kiköltözik, pihenés volt, ünneplés volt, emlékeztek arra, hogy Isten milyen hatalmas dolgokat tettek, hogy Isten milyen hatalmas dolgokat tett, és erről szólt. És nagyon érdekes, hogy az engesztelés után volt. Tehát ugye, ami arra mutatott, hogy az ő bűneikért az ár ki van fizetve. És utána meg volt az ünneplés. Nagyon érdekes ugye ez az egész kép. De képe annak is, tehát egy visszaemlékezés is volt, de egy képe annak is, hogy jövevények, hogy egy átutazók ezen a földön, és arra is, annak is képe volt, hogy várták a messiásnak az eljövetelét. Tehát ennek az ünnepe volt, és tudjuk azt, hogy a zsidó szokás szerint, hogy a férfiak is felmentek ezekre az ünnepekre, és ott tartózkodtak. De Jézus azt látjuk, hogy ő nem akar még itt, nem akar felmenni erre az ünnepre. És ebben a néhány versben megismerkedhetünk Jézusnak a családjával, nem itt, de máshonnan megtudhatjuk a testvéreit, Jakabot, Júdást és Simont. És utána, hogy olvastuk ezt az igeverset, vagy ezt a néhány igeverset, akkor utána úgy lehettél vele, hogy hát nem olyan szimpatikusak ezek a srácok itt, hogy itt Jézust felküldik Jeruzsálembe, hogy menjél fel, tessék, És ugye olvassuk is, hogy nem hittek ő benne. És kicsit így piszkálják őt, hogy tedd ismerté magadat a tiéd előtt. Tehát van egy ilyen kis, ilyen, mint egy kis viszály közöttük, vagy egy ilyen nem egyetértés. De tehát ennek a tanácsnak, vagy ennek a unszolásnak egy Jézus nem áll be, hanem azt mondja, hogy kétszer is mondja nekik, hogy még nincs itt az ideje, még nem jött el az én időm. Tehát újból látjuk, hogy Jézus vár az atya időzítésére, arra, amikor majd az atya indítja őt erre. És ugye pénteken beszéltem arról, beszéltem az elhívásról, beszéltem arról, hogy mennyire fontos az, hogy ismerjük az elhívásunkat. Pálnak az elhívásáról beszéltem, hogy mennyire fontos volt neki az, hogy tudja, hogy mi az ő elhívása. Mert nagyon sokszor meg volt próbálva ebben az elhívásban. És tudnia kellett, szükséges volt tudnia, hogy mi az Isten elhívása. És talán egy kicsit ez hozzátartozik ez a mai téma, az időzítés. Hogy lehet, hogy van egy elhívásunk, de mikor lépek abba bele? Mi az időzítése? Mi Istennek az időzítése? Mi Istennek az akarata ebbe, hogy mikor tegyem ezt meg? Mert Jézusnak is volt egy elhívása, de volt egy időzítése is az atyának. És abban kellett járnia, napról napra, minden alkalommal, hogy oda ment, ahhoz ment, az gyógyította meg, amit az atya mutatott neki. És akkor, abban az időzítésben, amit akkor az atya akarta ezt. És ugye olvastuk ebben a prédikátorból, ebben a néhány versben, hogy ugye mindennek rendelt ideje van. És ugyanúgy az életedre, az életünkre egy rendelt idő van. Mindenre. És nekünk ez a kihívásunk, ez az, amiben járnunk kell, hogy ebben a rendelt időben járjunk. Hogy ne abban, amit mi rendelünk, ne abban, amit mi gondolunk, hanem abban a rendelt időben járjunk, amit az Atya akar. És lehet egy elhívásod, de lehet, hogy az még nem ma kell abba belelépned. Nem ma kell abba elindulnod. Nagyon érdekes, hogy például a tatabányai gyülekezetet, amikor elkezdtük, volt egy elhívásunk. Hittük, hogy ez Isten akarata. És megvolt, és elindultunk. És csináltuk, és puf, abba maradt. És visszavonultunk. És elkezdtük, és nem tudom, több éven keresztül utána a tatabányok felé sem néztünk, úgy idézőjelbe. És aztán egyszer hívták a Janit. Hogy nem akartok itt tatabányán kezdeni egy gyülekezetet? És akkor elmentünk, beszélgettünk ezekkel a férfiakkal, akik felhívtak, megismerkedtünk. És előtte már ugye volt ima ezért, folyamatosan azért imádkoztunk ezért. Nem hagytunk le erről a dologról, erről az elhívásról. És aztán Istennek a rendelt idejébe akkor beléptünk, és újra elkezdtük, és ma ott van egy gyülekezet, ami gyönyörűen épül és növekszik. Tehát mindennek, hogy a rendelt ideje van. És ez ebben járni, vagy ezt meglátni, ezt felismerni, hogy mi abban járjunk. És nem csak úgy menni, ahogy a mindenféle szél, meg hullámok csak víznek minket ide-oda, hanem menni, meghallani Istennek az időzítését. És ez egy nagy kihívás. És ez egy nagy, azt hiszem, Istennel való járásunkban ez mindig egy ilyen kihívás lesz, hogy oké, van, ami ott van bennem, van, amit szeretnék, mikor. Mert ugye nem mindegy, hogy mikor mondjuk azt, vagy mikor tesszük azt. Például kéne mondanom valamit annak az embernek. De mikor? És mondja a példabeszédek, hogy olyan a helyén mondott igen, mint ezüstányéron az aranyalma. Nem mindegy, hogy mikor mondjuk. Vagy egyáltalán mikor indulni neki, látjátok, egy szolgálatnak. Tehát ez megtalálni ezt a helyes időzítést, a helyes pillanatot, ez egy nagy kihívás, és ez egy nagyon jó dolog. Nagyon jó dolog, mert ebben lehet növekedni. És én annyira élvezem ezt, hogy igen, persze az ember ebben úgy bukdácsul el, elrontotta, még nem kellett volna mondanom, nem kellett volna még csinálnom. De aztán, szóval meg vannak sikerekben, hogy igen, na ez most pont jókor volt. Pont eltaláltam. És ez egy olyannyira jó dolog. De ezek olyan dolgok, amik fontosak, hogy Isten elé vigyük. Hogy őtől lekérjed el. Őtől lekérjük azt el, hogy na Uram, itt van, és imádkozni ezért, ő elé vinni. Keresni az ő akaratát az igében. És akkor indulni. Ne legyünk olyanok, akik, mint Péter ott a Gecsemáné kertben, aki csak felindul, azt levágja a szolgának a fülét, akik jönnek ugye Jézust elfogni. Én egyáltalán nem, az nem Isten időzítése volt, az nem Isten akarata volt. Mi volt akkor Isten időzítése? Hogy Jézust elfogják, és megfeszítsék. De Péter meg kivonja a kardját, és gyerünk, és majd én megvédem Jézust. Ja. És sokszor ilyenek tudunk lenni. És az, amikor nem Isten időzítésében járunk, akkor füleket vágunk le. Akkor csapdosunk, és mint elefánt a porcelánboltban, ahogy szoktuk mondani, csak rombolunk. Ez egy nagyon lényeges dolog, hogy igen, megértsem Isten időzítését, meghalljam Isten akaratát ebben a dologban. És ugye látjuk ezt a kis történetet itt, ott van Jézus a családjával, és jön egy nyomás az emberektől. Hogy nagy Jézus, tedd ismertél magadat. Hát, hogyha te az vagy, akiről beszélsz, akkor menj. Akkor ne gyere, ne legyél itt az Isten háta mögött, hát menjél Júdeába, menjél föl Jeruzsálembe, hát ott történnek a nagy dolgok, ott vannak a proféták, ott van a templom, ott történik minden. Menj oda. És akkor tedd ismertél magadat. Hát, Már hallottak róla, ugye itt beszélnek a tanítványairól, és itt valószínűleg nem a 12-ről van szó, hanem csak azokról, akik hittek benne, vagy követték őt. Na gyerünk, hát akkor menjél. És én nem tudom eldönteni, hogy itt ez mi volt ezektől az emberektől. Mert azt olvassuk, hogy nem hittek benne. Tehát nem tudom, hogy egy ilyen Jézusra úgy néztek, mint egy őrült testvérre, akitől jobb megszabadulni. Egy ilyen alak a családban. Minden családban van egy ilyen fekete bárány. De, na akkor ezt szabaduljunk meg, és küldjük be Jeruzsálembe, és akkor biztosan elkapják. Vagy egyszerűen az volt bennük, hogy hát figyelj, hogy ha te az vagy, hát akkor menjél is. És akkor csináld. Akkor legyél ott a helyed. De a lényeg mindegy is, hogy miért, mi volt az ő szándékuk ezzel. A lényeg az, hogy látunk egy ilyen egy nyomást kívülről, emberektől Jézusra egy nyomást, hogy gyerünk, tedd meg. Gyerünk, lép ki. Csinálj már valamit. És amikor arról beszélünk, hogy Jézus ismeri a mi szenvedéseinket, ismeri, hogy tudja, hogy mi mind megyünk keresztül, vagy mind mennünk keresztül, ebben is látszik, hogy ő tudja, mert ő éppen ugyanúgy megtapasztalta azt a nyomást az emberek részéről, hogy te vagy én megtapasztaljuk. Hogy jön, hogy emberek mondanak dolgokat nekünk, hogy ne gyerünk, csináld már, vagy ne úgy csináld, gyerünk. Akár a családból, munkahelyről, barátoktól, gyülekezetből jön egy nyomás. És a szándék az mindegy, hogy most micsoda, de látjuk, hogy van egy, és tényleg ez a presszió, amikor ami ott van rajtunk az életünkön, hogy mindenhonnan kapom ezt, és hogy valahogy az ember úgy nem akarja tenni, mert nem érti, és sokszor ugye ez belevisz olyan döntésekbe, ami nem az Istentől van. Mert aztán visszanézünk, csak azért tettük, mert emberek mondták. Mert volt egy ilyen nyomás kívülről. Lényeges, hogy fontos az, hogy kik mondják ezeket a dolgokat. Itt azt látjuk, hogy a család. Tehát lát, hogy olyan emberektől kapunk olyan ilyen kényszerítést, ilyen külső hatást, akiktől esetleg nem is ezt várnánk. És tehát, hogy olyantól jön ilyen nyomás, és olyat mondanak, ami nem is Istentől van, de látjuk, hogy ez megtörténhet. És tehát akár keresztények, akár hívők is tehetnek olyat, vagy mondhatnak olyat, ami nincs az Úrtól, és csak egy ilyen nyomást tesznek az életünkre. És tudod, én oda akarok figyelni, hogy én nem akarok senkire egy ilyen nyomást tenni. Tehát, hogy figyelj, gyere, itt vannak az alkalmaink, gyere, van imaórán, gyere. De nem akarok egy nyomást tenni senkire. Én hiszem, hogy jó. Tudom, hogy jó, ha jön valaki, ha itt van. De oké. Én akarom, hogy ez Isten munkája ki. És ezzel vigyázunk mi is, hogy kire, milyen ilyen nyomással vagyunk, vagy ilyen hatással mondunk dolgokat. Mert látjuk, hogy Istennek van egy rendelt ideje, és Isten munkálkodik abban az emberben. De valljuk be, hogy hát azért önzőek vagyunk. Hát minden szemnek maga felé hajlik a keze, még az enyémé is. Tehát ott van benne olyat, hogy gyere ima órára, mert olyan jó, hogy az többen vagyunk, tudod. Hát nekem jó. Hát. És persze, hogy jó érzés, ha sokan vannak a Biblia órán. Milyen király, igaz? Ha egy ifjú órán Balázs, nem, igen, tizen voltunk, milyen király volt. Persze, ez olyan jó, és persze, gyere, hívjuk, hogy az embereket. De más dologban is, ugye, ott van bennünk, hogy az önző dolog, hogy miért menjen Jézus föl Jeruzsálembe vajon? De mit akartak ezek a testvérek? Hát, hogy csak te meg akartak tőle szabadulni. Vagy éppen azt akarták, hogy tényleg az vagy, akkor milyen jó lesz majd az, hogyha mi meg ott majd kihúzhatjuk magunkat, hogy mi vagyunk a Messiásnak a tesói, figyeljél, mert én nekünk ez fontos, tudod. Tehát ott van ez az emberben, tehát ezért óvatosan, hogy ezekkel az emberi, amikor emberek mondanak dolgokat, hogy vajon miért mondják ezek az emberi tanácsok, ezekkel azért legyünk óvatosak. Nagyon érdekes történet, ugye az 1 Sámuel 7-ben, hogyha odalapoztok velem, nagyon szeretem ezt a történetet. És 1 Sámuel 7. rész, lehet, hogy 2, ja 2, bocsánat. Ugye az a történet, amikor Dávid király lesz, megnyugszik az ország, Isten nyugalmat adott neki, és akkor egyszer azt mondja Nátánnak, így hangzik a történet, az első verstől olvasom, amikor a király már a palotájában lakott, és az Úr mindenfelől nyugalmat adott neki ellenségeitől, ezt mondta a király Nátán prófétának: nézd, én Cédrus palotában lakom, az Isten ládája pedig sátorlapok között lakik. Nátán ezt mondta a királynak: tedd meg mindazt, ami a szándékodban van, mert veled van az Úr. De még azon az éjszakán az történt, hogy így szól az Úr igéje Nátánhoz: menj és mondd meg a szolgámnak, Dávidnak, hogy ezt mondja az Úr: te házat akarsz nekem építeni, hogy abban lakjam. Hiszen attól kezdve, hogy kihoztam Izrael fiait Egyiptomból, nem laktam házban mindmáig, hanem csak hajlékomban, a sátorban jártam. Amíg csak együtt jártam Izrael fiaival, mondtam egy szóval is, hogy Izrael bármelyik törzsének, amikor azt parancsoltam, hogy pásztorolják népemet, Izraelt, miért nem építetek nekem Cédrus házat? Most azért ezt mondd a szolgámnak, Dávidnak. Ezt mondja a seregek ura: én hoztalak el a legelőről, a juhnyáj mellől, hogy fejedelemmé légy népemnek, Izraelnek. Beled voltam mindenütt, amerre csak jártál. Kiírtottam előled minden ellenségedet. Olyan nagy nevet szereztem neked, amilyen neve csak a legnagyobbaknak van a földön. helyet készítettem népemnek, Izraelnek is, és úgy ültem, úgy ültettem el ott, hogy a maga helyén lakhat. Nem kell többé rettegnie, és nem nyomorogatják többé a gonoszok, mint kezdetben. Attól a naptól fogva, hogy bírákat rendeltem népemnek, Izraelnek, és nyugalmat adtam összes ellenségeitől. Azt is kijelentette neked az Úr, hogy az Úr akarja a te házat, bocsánat, ez nagyon fontos. Azt is kijelentette neked az Úr, hogy az Úr akarja a te házadat építeni. Ha majd letelik az időd, és pihenni térsz őseidhez, fölemelem mind az utódadat, aki a te neved te véredből származik, és szilárdá teszem az ő királyságát. Ő épít házat nevem tiszteletére, én pedig megerősítem királyi trónját örökre. Atya leszek, és ő lesz. Ha bűnt követel, megfenyítem férfihoz illő bottal, és nem embereknek kiáró csapásokkal. De nem vonom meg tőle szeretetemet, ahogyan megvontam Saultól, akit eltávolítottam előled. Így a te házad és királyságod örökre megmarad, és trónod örökre szilárd lesz. Nátán pontosan e beszéd és látomás szerint beszélt Dáviddal. Nagyon szeretem ezt a történetet. Itt van Dávid, aki az egyik legnagyobb alakja a Bibliának. És ott van Nátán, a próféta, aki ugye többször már beszélt Dáviddal, és egyszerűen Dávid azt mondja, csak így, tudom, a tüldögéltek, beszélgettek, hogy oké, én építek egy házat az Úrnak. Hát nézd meg, hogy lehetséges ez? Én egy gyönyörű palotában lakom, Isten meg egy sátorban. Hát ez nem működik így. Nátán meg azt mondja Dávidnak, Dávid, tedd, amit az Úr, tedd, amit akarsz, az Úr veled van. Tedd meg, ami a szándékodban van. És ez egy proféta. És arra bátorítja Dávidot, hogy tegye ezt meg. Aztán utána látjuk, hogy valójában ez nem Isten akarata. Nem Isten időzítése, és egyáltalán nem is Isten akarata. És mégis egy prófétától jön ez a szó. Mégis egy próféta mondja ezt Dávidnak, hogy tegye meg. És ugye látjuk, hogy mennyire lényeges, hogy itt volt Dávidban egy jó dolog, de csak ő így kijött a szívéből, hogy oké, én ezt akarom tenni, de nem vizsgálta meg az Isten előtt, nem kérte az Úr tanácsát, és látjuk, hogy nem is akarta az Úr. Nagyon fontos, hogy mi az, ami motiválja az embereket. Mi lehetett itt Dávidban is, hogy én ezt meg akarom tenni. És amit ott el is bakiztam azt a verset, az egy nagyon-nagyon fontos vers, a 11. vers. Azt is kijelentette neked az Úr, hogy az Úr akarja a te házadat építeni. És ez az, amit Dávid szerintem elfelejtett és eltévesztett. És talán amikor úgy jól mennek a dolgaink az Istennel, és a helyén vagyunk, megnyugszik minden, ahogy Dávidnak is, akkor elkezdünk úgy gondolkozni, hogy na akkor én mit csinálhatok az Istenért. És én majd elkezdek dolgozni. És Isten így eszébe jutatja újra Dávidnak, hogy figyelj, Dávid, nem lopják a kabátokat, nem te építed az én házamat, hanem én építem a tiédet. Hogy ez nagyon-nagyon fontos. Hogy ezt ne cseréljük fel, hogy én kezdek Istennek így dolgozni, és építem majd az ő házát, vagy a karrierjét, hanem Isten az, aki épít engem. Építi Dávid életét. És azt mondja, hogy egy emlékezteti Isten Dávidot, hogy nézd meg, mit csináltam én veled. Honnan hoztalak ki? És mind úgy kezdi, hogy én mit tettem veled. Én hoztalak ki. Én adtam neked. Én csináltam azt a győzelmet. Én ültettem be. Én mentettem ki. Én tettem ezt veled, Dávid. Isten ne akar te tenni valamit. Nem fog működni. Nem erről szól a kapcsolatunk Istennel, hanem az, hogy ő mit tesz. Én építem a te házadat, Dávid, nem veszed észre, nem, ezt elfelejtetted. És emlékeztet Isten, annyira tetszik ez, hogy így végigmegy az életén, hogy nézd csak, Dávid, honnan hoztalak el? Ki hozott el a bárányok mellől? Ki hívott el téged? Te kerestél? Én hívtalak el, én választottalak. Én tettelek azzal, aki most vagy. Most te ne akard, mert azért, mert most te nagy lettél, meg erős lettél, meg király lettél, nem azt jelenti, hogy most majd innen ez megváltozik, hanem én teszem ugyanúgy tovább ezt. És nem pedig te. És ez nagyon tetszik, ez annyira, annyira jó, hogy nekünk, hogy ne felejtsd el te sem ezt, hogy Isten építeni akarja a te házadat, a te életedet. És nem kell ezt megcserélni, hogy na akkor én elkezdek dolgozni Istennek. Elkezdek egy ilyen szolgájává válni, és csak így megyek, hogy na akkor építek egy templomot. Építek neki egy nagy épületet. Egy Dávidban ez volt, hogy hát igen, mert most már ez lettem. Most már erős vagyok, most már király vagyok. Dávid, te még Isten szemben most is egy kis pásztor vagy. Te semmi nem vagy. Én tettelek ez azzá, aki most vagy. És ugye mi az, ami milyen körülmények vesznek körül minket egy-egy döntésben, amikor várjuk Istennek ezt az időzítését. Mi az ugye körbenézünk, és látunk valamit, és azt mondjuk, hogy na igen, ez a jó hely, ez a jó időzítés. De figyeljünk Isten időzítésére, mert ez az, amit figyelembe kell venni. Igen, ez egy ünnep volt, és ez egy jó alkalom lett volna, ugye, Jézusnak bevonulni a Jeruzsálembe, vagy felmenni, és ott van sok ember, és sok embert meg tud szólítani. De nem ezen az ünnepen akarta Jézus magát megmutatni, hanem a következő ünnepen, ami jött, a húsvét ünnepe. És lehet, hogy a körülmények adottak, lehet, hogy ott vannak jók a körülmények, de megkérdezni, hogy tényleg ez Isten időzítése? Ez a rendelt idő, amit Isten akar? Tehát vigyázzunk ezekre a külső körülményekre, mert ezek megcsalhatnak minket. Ugye nem minden a szem, amit látunk, hanem lehet, hogy Istennek egy másik időzítése van. Egy lesz sokkal jobb, hogy még több ember lesz. Vagy éppenséggel ott lesz az az ember, akit el kell érnünk, és meg kell ragadnunk őt Jézusnak. Tehát itt van ez az egész helyzet, és Jézus ugye megáll ebben, hogy nincs még itt az idő. És tudod, ez egy nagyon nehéz helyzet nekünk, amikor jön ez a nyomás, hogy tegyünk dolgokat, és azt mondani, hogy nem. Hogy nem teszem. Hogy nem megyek. És nagyon, lehet, hogy nagyon csábító is. És én is így jártam valamivel kapcsolatban a hetekben, hogy csábító volt, és menni akartam, igen, jó lenne. De egyszerűen ott volt bennem ez a békétlenség, hogy nem, valahogy nem, Isten nem akar, nem arra akar vinni, úgy érzem. De minden úgy adott lett volna menni, és minden, és volt az emberektől is egy nyomás, hogy oké, tegyem. De olyan jó volt nemet mondani. És várni, hogy Isten majd mit fog kihozni ebből, hogy várok az ő időzítésére. És ne hidd, hogy itt elszalasztod dolgokat ezzel, hanem Isten be fog ebben lépni, és meg fogja ezt áldani. De nekünk nem az emberekre kell hallgatni. Nem is magunkra, nem is a körülményekre figyelni, hogy mi motivál, hanem arra, hogy Istennek mi az időzítése. Van egy elhívásod, és akkor Isten mit akar? Hogy időzítesz rá? És akkor menni. És akkor az nagyot fog szólni. Akkor abban ott lesz a nagy áldás, amikor Isten időzítésében járunk. És keresd, és Isten vezetni fog ebben, és ahogy mondtam nektek pénteken is, akik itt voltatok, hogy Isten szólni fog. Ezen a halk rendes hangon ő meg fogja mutatni az akaratát és az időzítését. És ahogy jársz vele, és ahogy megtapasztolod ezt, egyre érzékenyebb leszel erre, egyre gyorsabban és könnyebben fel fogod ismerni, hogy mi az, amikor Isten szól. És mi az a belső hang, amikor azt mondod, hogy igen, most meg kell állnom. És felismered, hogy Isten hogy vezet. De lépj ebben ki bátran, hogy akár nemet mondasz. Akár ott Nátánnak is azt kellett volna mondani Dávidnak, hogy egy Dávid, tudom, hogy te vagy a király, de mi lenne, ha imádkoznál ezért? Vagy mi lenne, hogyha azért várnánk ezzel? Biztos, hogy ez Istentől van. Persze ugye nem történt nagy baj ebből, de látjuk ugye, hogy Dávidnak volt egy ilyen rossz gondolkodása. És lehet, hogy nekünk is ebből van, ezért van egy rossz gondolkodásunk. Ezért teszünk rossz dolgokat, vagy rossz időzítésben, mert mi akarunk tenni valamit. És így visz minket, ez hajt minket, ez a vágy, hogy igen, én teszek az Istennél valamit, igen, én megyek, mint Dávid is, elkapta valamit, és én Istennek akarok építeni templomot. Igen, Dávid, nem te, majd én. És ebben megmaradni, hogy Isten elől, mi megkövetjük őt. Isten megy elől, én megkövetem is. Ő építi. Én mit tudok Istennek adni? Most ha így őszinték vagyunk, mi az, amit adhatnánk Istennek? Isten sokkal jobban tudna használni köveket, mint minket. Sokkal dicsőségesebben, sokkal hatékonyabban. De Isten mégis ugye minket választott. És ugye mi semmik vagyunk tényleg. Pór és hamu. De minket, mégis Isten minket választott. De mi őhozzá nem tudunk hozzátenni semmit. Ő tesz hozzánk, ő épít minket. És talán tényleg ebben az időzítésben ez is benne van bennünk sokszor, hogy mi akarunk valamit tenni. És olyan jó látni ezt Jézusban, hogy ő is biztos ezt megszenvedte, nehéz volt neki, de megvárta az Atya akaratát és időzítését. Menjünk tovább, és akkor fejezzük be ezt a szakaszt itt a 10. verstől. Miután azonban elindultak testvérei az ünnepre, akkor ő is felment. Nem nyíltan, hanem amennyire lehetett titokban. A zsidók pedig keresték az ünnepen, és kérdezgették, hol van ő? És sokan suttogták róla a sokaságban. Némelyek azt mondták róla, hogy jó, mások viszont azt mondták, nem az, sőt, félrevezeti a népet. De nyilvánosan senki sem beszélt róla, mert féltek a zsidóktól. Talán egy kicsit ilyen ellentmondásosnak hangzik, hogy fú, azt mondja Jézus, hogy nem ment föl, de mégis ugye felment erre az ünnepre. De azt is látjuk, hogy titokban ment fel, és ugye nem úgy vonult be, mint ahogy majd látjuk bevonulni őt Jeruzsálembe. És azt is látjuk, hogy annyira nem kereste a tömeg figyelmét, nem hívta fel magára még ott a figyelmet. Ugye nem jött még el az ideje. És látjuk, hogy itt az emberek is még lehet, hogy sokan nem voltak készek arra. Nem ismerték volna fel. Nem fogadták volna még el. Aztán persze látjuk, hogy is nagyon sokan elutasítják. De De Jézus ugye soha nem a tömeget nézte, hanem a személyeket, az embereket. És itt látjuk is a megosztást az emberek között. Valakik elfogadták, valakik azt mondták, hogy igen, ő az, valaki meg azt mondta, hogy nem, ő rossz, és az embereket rossz felé viszi. És ebből is láthatjuk, hogy ez egy jó döntés volt Jézustól. Hogy ez igazolta őt. Hogy igen, nem, még nem, nincs itt az idő, hogy várni erre. És tudod, igen, sokszor nehéz várni. Nehéz kivárni ezt az időzítést. És ugye ott van bennünk, hogy na, oké, menni, tenni, vagy már úgy akarom. De várj, amíg Isten nem akarja azt. Mert elronthatsz dolgokat, így lerombolhatsz dolgokat, és levághatsz füleket, és csak magadnak teszed nehezebbé az életedet, és azokat a dolgokat, amik ott előtted vannak. És így kivárni Isten időzítését. És ez is egy olyan dolog, amikor megtapasztaljuk ezt, amikor igen, na most vártam, és ott látom az áldást benne, akkor a következő alkalommal így leszünk, hogy jó, én várok. Várok, nem akarom elkapkodni. Mert abból látom, hogy Isten meg fogja ezt áldani. És tudod, ez az időszak, ez egy áldott időszak lehet. Ez a várakozás időszaka is. Ez a felkészülés időszaka is. Az Isten időzítésére. A rendelt időre. Hogy nem véletlenül vár Isten azzal az idővel. Nem véletlenül vár, mert lehet éppen hogy az az ember miatt vár, a másik ember, hogy ő felkészüljön. Lehet, hogy éppen te miattad is vár Isten, hogy te felkészülj. És hogy ott úgy meg tudj majd állni, abban a rendelt időben. És Isten nagyon bölcs ebben. És nekünk őt kell ebbe követni, és így ne siess. Így ne siess ebben. Nem légy türelmes, és várd be Isten időzítését, és az ő rendelt idejét. Mert mindennek rendelt ideje van. És a te életedre is. És ez ugyanúgy igaz mindnyájunk életére. Istennek van egy jó terve, egy rendelt ideje a te életedre. Hogy legyen az iskolával, párválasztásban, munkában, szolgálatban. Van egy rendelt idő. És hidd el, hogy nem jó az elé menni. Éppen tegnap voltunk egy házaspárnál, egy barátunknál, és kérdezték, hogy na, meséltek arról, hogy ti hogyan ismerkedtetek meg. És el kellett mesélnünk, hogy milyen volt a mi összeismerkedésünk, vagy az egymásra találásunk. És épp ott is ezt mondtam, hogy én bennem megvolt ez, hogy nem vártam be Isten rendelt időt. Hogy mentem, tetszett egy lány, és akkor oké, tetszik, járjunk ki. És hogy ilyen volt, és ezért sok sérülés és fájdalom ért. Mert nem vártam be Isten rendelt idejét. Csak mentem, és gondoltam, azt teszem, ami nekem tetszik, és ahogy én gondolom. És bevárni Isten rendelt idejét. És amikor azt mondtam Istennek, hogy oké, Uram, én megvárom, én most már várok rád, és várom ezt a rendelt időt, amit te akarsz. Akkor Isten ebben annyira meg is áldott, és annyira láttam benne Istennek a kezét, és az akaratát. És nagyon bátorítalak, hogy keresd Isten elhívását, és keresd Istennek a rendelt idejét. Nagyon fontos az életünkben. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük neked a te akaratodat, és a te bölcsességedet. Nagyon köszönjük, hogy törődsz velünk, és annyira bátorító az az ige rész ott az 1 Sámuelben, hogy te vagy az, aki építed a mi házunkat, a mi életünket. És köszönjük, hogy törődsz velünk, ahogy Dáviddal is törődtél, és megragadtad őt, ugyanúgy minket is megragadtál. És kivontál minket a pusztából, és ilyen csodálatos helyre ültettél minket, hogy megismerhetünk téged, és majd egyszer veled uralkodunk, és ott ülünk veled, Uram, a mennyben. És köszönjük, Uram, ezt az életet. Köszönjük, hogy ebben az életben is meg akarsz minket áldani, és vezetni akarsz minket. És köszönjük azt a rendelt időt, Úr Jézus, a mi életünkben is, az életünk minden szakaszára. És adj nekünk türelmet és bölcsességet ezt kivárni, meglátni, felismerni és belelépni. Adj bátorságot, hogy amikor mondod, akkor tegyük. Adj nekünk erőt abban kitartani, és csak puha szíveket, Uram, mindenre. Köszönjük, Úr Jézus, hogy szeretsz minket, és foglalkozol velünk. Kérünk, hogy áld meg az előttünk lévő hetet. Kérünk, hogy vezess minket az iskolában, a munkában, a szolgálatban. Járj előttünk, és építsd az életünket a te dicsőségedre. Jézus nevében. Amen.